بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. سورة زمر دي دا توحيد مسألة بياني دا دا توحيد سربيا مسلمانانو تدا بيانو چه دا اخلاص دير اهتمام كويخا اخلاص زکه الله تعالی سره هغه عبادت لایق دی شاغی کې اخلاص وی چې کوم عبادت کې اخلاص نی الله نکب دی. بیا د الله د قدرتونو بیانول شو، بیا د مشرکانو حالات بیان شو. اوس یو څو خبرې را روانې دي خو ډېرې اهمې دي، د مسلمانانو د پاره ډېرې ضرور دي. الله خپل خوږ پیغمبر علیه السلام ته وایي چې د اعلان په صورت کې ورته دا یو څو مسلې وکړه، ورته د دې خبرې اعلان وکړه، د دې بلې خبرې ورته اعلان وکړه، او د دې بلې خبرې ورته اعلان وکړه چې دوی د دې خبرې اهتمام وکړي. اهتمام یو دا دی چې اعمال کوئ که نه اعمال، نو د اعمالو د ښایسته کولو خیال ساتئ، ځکه چې اعمال څومره ښایسته وي نو په هغې کې به وزن وي، وزن او په ورځ د قیامت دروره چې دغه کیږي تلیل کیږي، نو اعمال لوله به وزن شمار بنی. وندوع الموازین القسط، الله پاک به د عدل او د انصاف تلې کیدی او په هغې کې به اعمال دغه کیږي تلیل کیږي چې د دې څومره وزن دی. نو اول اعلان دا دی چې دې مؤمنانو ته ووایه چې په ځان کې تقوا پیدا کړي، د الله نه یره پیدا کړي، او د خپلو اعمالو د حسن کوشش وکړي. قل ورته ووایا، الله پیغمبر ته وایي، قل ورته ووایا یا عباد الذین، ای زما هغه بندگانو، ای زما هغه بندگانو، آمنو چې هغوی ایمان راوړی دی، ای زما مؤمنانو بندگانو، اتقوا ربكم، او یریگه د خپل ربنا، اتقوا ربكم، او یریگه د خپل ربنا، د خپل ربنا یریدل سدی مزاری استاد وی داغه د احکام او پابندی کوي، داغه د حرام او نزان ساتي. اتقوا تاسو او یریگه ربكم د خپل ربنا، للذین اشتد د هغه خلقو د پاره، احسنو چاوی خیسته کری وی خپل اعمال، للذین اشتد دهغ خلقو ده پارا، احسنو چاوی خیسته کری وی خپل اعمال، علک چرت خیسته کری فی هذه الدنیا، پدی دنیا کی، پدی دنیا کی پخپل اعمال خواری کری او دا اعمال و اخلاق خیسته کری، نشتد ده دی خلقو ده پارا، علک سشه ولشته دی حسنتون، حسنتون جنت، حسنتون مانا کوی خیسته جون، خیسته جون سده جنت. للذین اشته دی ده هاگی خلکو ده پارا، احسنو چاگوی خیسته کری وی خپل عمل، او چرت خیسته کری فی هذه الدنیا، پا دی دنیا کی، نو ده دی خلکو ده پارا شته دی حسنتون خیسته جون، چاگه جنت دی. او کته داسی ویچند آخو ما حول ده کافرو دی، او دل تز اعمال خیسته کولی نشم، ویچه نشی کولی خو سادر روال او زبل وطن تلارش. و ارض الله، او زمک ده الله، واسعتون آغا پیراخ ده، الله زمونگ ده پار نمونه رسول الله گرزولی دی، صحابه گرزولی دی، علکه ده رسول الله نبل لوی هستیشتا، یا د وطنونو نه ښکلی وطن د مکې نه بل څه شته، لیکن رسول الله چې دی د دغې دین دپاره مکې مکرمې په شان ښکلی وطن پرېښو، لاړ مدینې ته. و ارض الله، ځمکه د الله واسعت پراخه ده، او که ته وایې چې نه کنه، نو د دې ځای نه چې لاړ شمه نو ماته به تکالیف او مصیبتونه وي. نو وایي وروره، سړی خو صبر کوي کنه. انما یوفى الصابرون، بیشک پورا پورا اجر به ورکړی شي صبر کوونکو ته، چې په مصائبو باندې او په تکالیفو باندې صبر کوي. د سشي اجر به ورکړی شي ور به کړی شي دوی ته اجرهم اجر د دوی بغیر حساب بی حسابه په کاسو کاسو ثوابونه به الله ورکړي. دا یو. دویم اعلان وته د څه وکړه؟ قلته ورته ووایه انی امرتو یقینا ما ته امر کړی شوی دی ان اعبد الله چې زه عبادت وکم د یو الله. امت د خپل پیغمبر په طریقو رواني او په عبادت کې زما طریقه څه ده؟ ما ته امر کړی شوی دی ان اعبد الله چې زه عبادت وکم د یو الله. خو څنګه عبادت کوم؟ مخلصا، په داسې حال کې چې زه مخلص یم، اخلاص کوونکی یم، مخلصا له الدین چې خالص کوونکی یم د دغې الله دپاره د عبادت. نه پکې شرک، نه ریا، نه شهرت. تاسو چېرته لاړ شئ د اکابرو ته تاسو ګورئ، نو هغوی ګورئ په دعاګانو کې دا وایي، اول وی ربه د شرک نه مساتي، ورسره بیا دا وی ربه د ریاکاری نه او د دیکاونی نه مساتي. ګوره، ریاکاری او دیکاونا دا هم یو قسم شرک دی. عمل کې د الله دپاره خدا شی دی ورسره شریک کړه، چې د لڼې کوتل خلک ووایي چې او داسې کار خو یې کړی دی. ان اعبد الله چې زه عبادت وکم د یو الله، او مخلصا له الدین په داسې حال کې چې زه خالص کوونکی یم د دغې الله دپاره د عبادت. و امرتو ما ته امر شوی دی لان اکون اول المسلمین. د دې دوه معنی دي. و امرتو او ما ته امر کړی شوی دی. د څه شي امر راته شوی دی؟ مختولاجی هم د دې مخکینۍ خبرې چې اخلاص دی. ما و امرتو ما ته امر کړی شوی دی د دغې اخلاص، او د دغې اخلاص امر راته ویل شوی دی لان اکون اول المسلمین، د دې دپاره چې زه شم اول مسلمان. هلکه په ورځ د قیامت بنیادم چې په جنت ته مخکې کیږي، نو درجه چې الله ورکوي د مخکې والي، نو په اخلاص ورکوي. ښه، چې څومره اخلاصي دونه بړوان دی، دونه به اولي. نو و امرتو دې ځای ته ګورئ، او ما ته امر شوی دی. د څه شي امر راته شوی دی؟ دغه اخلاص. او د اخلاص امر راته ولې شوی دی؟ لان اکونه، وایي که نه چې زه شم اول المسلمین، اول د مسلمانانو، د ټولو مسلمانانو نه وړاندې شم. او دا وړاندې والی په اخلاص راځي. که داسې معنی وکړم صحیح ده، یا داسې وکړئ لان کې دا لام نه دی، دا لام زائد دی، معنی نشته. نو چې زائد شي نو بیا دا معنا ده و امرتو ما ته امر کړی شوی دی لان اکونه د څه شي؟ لان اکونه چې زه شمه اول المسلمین، اول د ټولو مسلمانانو نه. دا یو. بل اعلان وکړه، د دې دپاره اعلان وکړه چې دا خلک یې واوري او په دې خبره پوه شي. قلته ورته ووایه انی اخافو یقینا زه یریږم ان عصیت ربی که ما نافرمانی وکړه د خپل رب، نو زه یریږم د څه شي نه یریږم؟ عذاب یوم عظیم، د عذاب دغه ورځې لویې نه. قل الله ورته ووایه چې د یو الله اعبدو زه عبادت کوم مخلصا له دینی، په داسې حال کې چې زه خالص کوونکی یم دغه دپاره د خپل عبادت. پاتې شو تاسو مشرکانو، فاعبدو تاسو عبادت وکئ ما شئتم د هغې چا چې ستاسو خوښه وشي، من دونهی بغیر دغه نه. چې د چا عبادت کوئ، خو صرف دومره درته وایم چې ګورې د غیر الله عبادت کوئ نو په خساره کې رالی. ښه، او کومه خساره؟ د قیامت خساره، او غټه خساره چې دی هغه د قیامت ته. قلته ورته ووایه ان الخاسرین یقینا تاوانیان چې دي، کامل تاوانیان، الذین هغه خلق دي، خسرو انفسهم چې هغوی په خساره کې اچولي وي خپل ځانونه، و اهلیهما او خپل بال بچ، یوم القیامه، پر ورځ د قیامت. داسې اعمالی کړي چې د دغه اعمالو د وجې هغه جنت تې پاتې شي دوزخ ته لاړ شي. بچو باندې په بچو باندې د هغې تربیت نه کړی م داسې کولاوې پریښي هغه بچو نه هغه جنت پاتې شي. تاسو ویلي وو که نه هر بنی آدم دپاره جنت وي خو چې کله د اعمال بدي نو دوزخ ته لاړ شي جنت ته نه پاتې شي. الا خبر شي ذلک دقه چې دی هو الخسران المبین دا د تاوان ښکاره لهم وی به د دې جهنمیانو دپاره من فوقهم د پاسه د هغوی زلل پردې. زلل جمع د زلتون د زله هر هغه څیز ته وایي چې د پاسه تا باندې دغه کوي ښه سوری نو وی به د دوی دپاره زلل پردې من النار د اور د پاس نه به م اوري ومن تحتهم زلل او لاندې به هم د هغوی نه څه وي پردې وي لاندې به هم پردې وي هغه بشتره به هم داسې د جهنم وي او د پاسه هم نه ځینې اکابر اوس هم شته الله دې ډېر شته دي شکر دی نه ځینې اکابر که ستاسو خیال وي دا دیګونو والا نه دي دقه کې لوی سبق دی لوی تاسو چېرته ګورئ دا دیګونو والا چې دیګ پوخ کړي نو بیا د هغه نغري نه راکوس کړي نو لاندې هم ورته سکاره واچوي او په دې اړخونو او د پاسه هم ورته سکاره واچوي. دا ځینې اکابر راشي چې دا حالت ویني په هغوی بیوشي راشي وایي ربه په دقسې معامله به لکه نن چې د دیګمار د دیګ سره کړې ده په دقسې معامله به دوستانو د دوزخي سره په دوزخ کې کیږي د پاسه هم پردې د جهنم الله دې معافي وکړي لاندې به هم پردې چې کومه بشتره وي به د څه وي هغه به د جهنم اسکروټي. ذلك دا عذاب چې دی یخوف الله به الله یری په دې سره عباده خپل بندگان نو چې دام د جنت خبرې واورېدې او دام د دوزخ واورېدې نو یا عبادې ای زما بندگانو نه ګورې الله یو خبره کوي او په داسې شکل یې کوي لکه د سوال ای زما بندگانو فتقون تاسو زمانه ویریږئ. اوس راشئ دې بلې ډلې لخه چې دا مؤمنان دي بشارت والذین اجتنبوا الطاغوت او هغه خلک چې هغوی ځان ساتلي وي د غټ ګمرانه نو غټ ګمرا ځینې معنی کوي شیطان ځینې معنی کوي غیر الله بوتان هغه خلک چې هغوی ځان ساتلي د غټ ګمرانه چې هغه شیطان او بوتان دي څنګه یې ځان ساتلي ان یعبدوها د عبادت دغې نه بت پرستی نی کړې د بوتانو عبادت یې نی کړې و انابو او هغوی راواپس شوي وي الالله الله ته نو په دنیا کې لهم البشرا شته دې د دوی دپاره خوشخبري نو چې د دوی دپاره خوشخبري ده نو خوږه پیغمبره داسې بندګانو له خوشخبري ورکه فبشر تا خوشخبری ورکا عبادی الذین زما هغه بندگانو تا یستمعون القول چاوی اوری خبره خبر تا غوگ دی او فیتبعون دوی تابیداری کوی احسنهو دخکل داغی زما هغه بندگانو تا خوشخبری ورکا چه خبر تا غوگ دی خو پوی وی دخ خبره او دخ خراب خبر فرق کولی شی اوری ارسا خو تابیداری دا چا کهی دا خکلی خبری دقیق بندگان و زمال اجر ورکا ویساری استازوی روایت نقل کهی وی کل چا ابو بکر صدیق مسلمان شو نو دا دوستانو عثمان سیب دا دوستو حضرت سعد ابن ابی وقاص دا دوستو عبدالرحمن ابن عوف دوستو طلحه صاحب دوستو سعید ابن زید دوستو زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنه دغه دا ورته په غوسه شو ورپسې رالل او وی راټه چې دا تاسو وکړه د پلار او د نیکه لاره دې پرېښوه ورته وایي زما خبرې ته به غوږ کېدی بیا به سره ګورو وایي او نو چې غوږ یې ورته کېښونو هغه ورته د دین خبره وکړه چې د دین خبره وکړه وایي وایي خدای ګو د دې خو منل پکار دي ایمان یې راوړو نو مطلب دا دی زما هغه بندگانو لزیر ورکا چې اوری خو ارس خو اتباع د سکی چې کوم خپل د دین خبرې دغه اتباع کوي خ فیتبعون دوی تابعداری کوي احسنه د خپل دغه دقیل خوش خبری ورکا اولائک الذین دا هغه خلق دی هداهم الله چه هدایت کردی دویتا اللہ و اولائک و دق خلق چی دی هم اولو الالباب و ماغوی خاوندان دا خالص اقل ندی مقابله افا من حق علیه آیا هغ سوک چه ور ثابت شوی بی پاغ باندی کلمت العذاب کلمه دا عذاب لأملأن جهنم دغ خلق باندې لکه ابو جهل او نور نو دا پشان دغ خلق وی چې نور ندی نه رسول الله صلی الله علیه وسلم با ابو جهل مخواری کولا په ولید باندې به مخواری کولا په عتبه او په شیبه باندې الله پاک وی افا انت تنخصو آیا ته بخلاص کی من فی النار هغه څوک چې هغه په اور د جهنم کې دی تیک د دې خلکو له خو به دا عذابونه وي د مؤمنانو سره به الله څه کوي لاکن الذین اتقوا لیکن هغه خلک چې هغوی یریدلي وي ربهم د خپل رب نه نو وي به لهم وي به د هغوی دپاره غرف ماڼۍ غرف جمع د غرفتون ده غرفه د هغه ته وایي د کوټې د پاسه بله کوټه ماڼۍ معنه به یې مونږ ته مخکې کوله نو لهم شته دی د دوی دپاره غرف ماڼۍ من فوقها غرف چې د پاسه به د هغې ماڼۍ وي سو سو چته محلونه به وي مبنیت جوړ شوی به وي خو څنګه ماڼۍ به وي دا باغونه به وي او دا قسمه قسم او دا به پکې قسمه قسم ماڼۍ وي او تجري من تحتها الانهار روان به یې لاندې د هغې نه نهرونه د دې محلونو د باغونو لاندې ځکه دا د چا واده د مونږ سره هم خلک وادي وکړي که نه پوټونو کې داسې به کوو داسې به کوو منځ کې سم نی وایي نه وعد الله وعده ده د الله دا د بل چا دغه نه ده د الله وعده ده لا یخلف الله المیعاد خلاف نه کوي الله د خپلې وعدې نه بیا د الله د قدرتونو بیان الم تره آیا تا ندی کتلی دا اللہ قدرتونو تا ان اللہ انزل چی یقیناً اللہ راوری اللہ راوری من السماء دا طرف دا اسمان نما ان اوبا اوبا راوری من السماء کد سما منا اسمانو کمسی دا طرف دا اسمان نا لیکن سما کل پا منا دا رویز سر رازی ام دی دا اوریز نوبا فسلکهو الله دننه کی دا دغه اوبه الله راوالي او دننه کی او ینابیع په داسې حال کې چې هغه چینی وي فی الارض په ځمکه کې عجیبه کار یې کړی دی اصل کې دا داسې دی مدري فسلکهو فی الارض د اوبه الله راوالي په ځمکه کې دننه کی خو ینابیع په داسې حال کې چې هغه بیا چینی وي دا نن ستاسو په وطنونو کې دا کمې چینې چې دي دا به د کوم ځای نه راځي خو ما هغه الله راورولي او په دې ځمکه کې وله خزانې جوړې کړي دي ځمکه کې دننه کړي او بیا چینې وي ثم یخرج به بیا الله راوباسي په دې اوبو سره زرعا فصلونه مختلفا الوانه چې مختلفې د هغې قسمونه دغه غنم دغه جوار او دا بلس ثم یهیجو بیا غا اوچی دغه غیاغان او قسمه قسم پسونه دا اوچی فتراه مصفر تبوین یغا زیړو د زړوالی زیړ شي او ثم یجعله بیا لو غرز یغا چوتا من چورا چورا او یو زیک رازی کنه تزروه الرياح د جون میاشته د گرمی او واغان پیراشی ویلو زی ان فی ذلک یقینا پدغه کی ل ذکر نصیحت تی لی اولی الالباب دا پارا دا خاوندانو دا خالص اقلونو و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب و ترزو و جل آخرتنا خیر من الاولا دعاو که یا اللہ تزمان نرزاش یا الله خپل فضل کرم په مونږ باندې وکړي. دا د الله نه دعاګانې غواړي چې ربه اخلاص زموږ نصیب وګرځي، ربه اخلاص زموږ نصیب وګرځي، د شرک نه، د ریاکارۍ نه، د شهرت نه چې دی ربه مونږ ته حفاظت وکړي. ربه د قرآن مجید صحیح پویه زموږ نصیب وګرځي، ربه د قرآن مجید کما حقه چې څنګه پویه ده ربه هغه ته مونږ لراکي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو باندې صحیح پویه راکي. ربه د قرآن مجید او د حدیثو د رسول الله صحیح اتباع زموږ نصیب وګرځي، ربه د قرآن او د حدیثو صحیح اتباع زموږ نصیب وګرځي. ربه د دې خیر او د دې برکت مونږ له دنیا کې هم راکي، زموږ کورانو تعلقدارانو ته هم ورکي، په قبر کې هم ربه د دې خیر برکت راکي، په ورځ د قیامت هم ربه د دې خیر او برکت مونږ ته راکي. د خپلو ملګرو ته هم دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر خو کړي، الله دوی له دې راتلو د دې کېناستو دنیا و آخرت کې الله وته اجر ورکړي، سره زموږ الله په خپلو بچو باندې خوشحاله کړي. الله تعالی د دې په حلال کاروبار کې خیر برکت د زړه سکون نصیب وګرځي، سره زموږ الله د هر قسم پریشانو حادثو نه حفاظت وکړي. بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې دا څومره د مسلمانانو بیماران دي، الله وته صحت عاجله ورکړي. خاص کر ملګري بیماران دي، هغوی ته په اخلاص دعاګانې وکړي. د ملګرو کورونو کې بیماران دي، هغوی ته دعاګانې وکړي. ډېر بیماران داسې دي د هغې کینسر بیماری دي، دعاګانو دپاره هم ویلي دي، هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله شفا کامله ورکړي. زمونږ د سبق یو ملګری دی، ډېر ښه سړی و، هغه اپریشن کړی دی، دعا دپاره ویلي دي، هغوی له هم دعاګانې وکړي چې الله زر صحت وته ورکړي، الله پاکې روغ کړي. د دې علاقې خلکو، د بازار خلکو ته هم دعاګانې وکړي چې الله د دې عمرونو کې برکت پیدا کړي، د دنیا او د آخرت الله خیر ورکړي، د دین سره الله محبت پیدا کړي. وصلی الله تعالی.